waa gars yi nag BG moo ñëwaat. Mais li may wax nii nag raadi la, dafa am booru Medina la amee. Mais daa amoon nag xoolal benn jour benn gaayen quoi ñëw gaare otom ci buntu boutique bi noonu dugub ci shop bi di am lu muy jënd. Tigo la doon jënd, Tigo. Recharge ah yaa ngi koy fàttaliku yow. Mais gars yi mu dugg ci biir paa bi génn benn paa ñëw xam nga yor otom tamit topp noonu ci tali bi, waaye ci tali bi la gaaroon. Paa bi génn commencé kaas ku ndangam tànn gaare fi otom da ngeen rew amu leen benn yar ndangam tànn di saag lu nekk mu wax. Waaye bàyyi ba mu génn fi rek. Yaay fàttaliku. Paa bi dugg ci oto bi toog. Mais xoolal ngandi nit génn ci boutique bi waa joo xam ne moo ëpp waaye. Tay ñaari yoon commando waa ji génn doole bi kenn xamul lu mu toll. Yéen a ko waaye père ma lay jégalu de. Mu ne ko waaye doom jégal nañ leen waaye jégal nañ leen.